I will deliver. You know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Zaimprowizowaliśmy małe jam session na antenie Trójki. Tak pięknie współgrały kompozycje Cheats and Liars i Personal Jesus. Jakby to była jedna piosenka. Najpierw Els Bailey, a później Johnny Cash. A dokładnie 44 sekundy temu minęła trzecia w Trójce. Co mnie predestynuje do tego, abym powiedział dobry wieczór po raz drugi. Zapraszam na drugą godzinę audycji Nocny Przegląd Myśli w Trójce, którą zaczniemy od Monkey House i utworu Book of Liars. By and by, girl, we'll get over the things we've done and said, but not just now, girl, 'cause I can't remember exactly what it was I thought we had. You know, I waited so long, girl, and came so far. See that you're not always who you say you are. And there's a star in the book of liars by your name. The book of liars by your name. Santa Claus came home late last night, drunk on Christmas wine. He fell down hard out in the driveway, hung his bag out on the laundry line. He's got a gunship for his golden boy. There's a Hello Kitty for his pride and joy. And a silver star in the book of liars by your name. And a star in the book of liars by your name. Life left to carry on, but the world's much larger than it looked today. If my bad luck ever blows me back this way, I'll just look in my book of liars for your name. You know I gotta look in the book of liars for your name. Thank you. Stacja Denta. Taki kącik wśród nocnej niszy w audycji Nocny Przegląd Myśli w Trójce. Nienadęta sekcja Denta była obecna w utworze Book of Liars zespołu Monkey House. A my teraz przeniesiemy się w rejony bardziej rockowe. No i tak na modłę rockerską będzie potraktowany temat kłamania. Royal Blood wyrażą myśli w tym temacie następująco. Kłamie tylko wtedy, kiedy cię kocham. I only lie when I love you. A z odsieczą od razu nadciągnął The Fratellis z utworem Baby, don't you lie to me. Company. I Only Lie When I Love You, The Royal Blood i Baby Don't You Lie To Me, The Fratellis. Aż dwa utwory zagraniczne o kłamaniu zabrzmiały w trójce, a to mnie predestynuje do tego, abym znalazł coś polskiego na podobny temat. Pomocą służy niezawodny kapitan, nie Żbik, kapitan Nemo, który zaśpiewa To jest kłamstwo. Roztacza wizję moich przyszłych dni i podpowiada, jak mam żyć. Jednak wciąż wrażenie mam, że to chyba coś nie tak, że to wszystko trafia wprost na serca dno. I wiem już, że chcę tylko z nią. Jednak wciąż wrażenie mam, że coś chyba jest nie tak, że to czasem widzę w koszmarnych moich snach taki świat, który czysty jest jak łza, gdzie tak to znaczy tak, gdzie nie to nie, sam nie wiem już, czy to można by znieść. Kłamstwo, a niedaleko od kłamstwa pada hipokryzja. Niekiedy pada w błoto i niekiedy jest to zespół. Błoto tak będzie w audycji Nocny Przegląd Myśli w Trójce. Zespół Błoto zagra utwór Hipokryzja z albumu Kwasy i Zasady wydanego w 2021 roku. Błoto zagrało Hipokryzję, a zespół Izrael zagra za chwilę Hipokrytów w Trójce w audycji Nocny Przegląd Myśli. Żadnej chwili nie szkoda. Zdrada, zdrada, zdrada. dokładnie już ułożone. Dłonie przy udach, przy udach, dłonie. Izrael, hipokryci, Manam, zdrada. Takie dwa utwory przed chwilą w Trójce. Państwo pytają w listach, czy dziś będzie chwila dla winyla wśród nocnej niszy. Chwila dla winyla być musi, gdy ja się tutaj sytuuję przed trójkowym mikrofonem. Dziś zespół Shockabilly zagra piosenkę bardzo znanego zespołu. Ten utwór to Day Tripper z czarnej winylowej płyty. Long beam monsters have won 10 World Series. Long beam monsters have also won more honors for accuracy than any other kind. Long beam, the world's most honored watch, is a product of the Long Beam Whitlaw Watch Thank you. I znów wylądowaliśmy w Nowym Jorku tej nocy w Trójce. Zespół Shockabilly to awantrockowcy, którzy wydali 4 albumy studyjne w latach 1982-1985, a przed chwilą sponiewierali piosenkę Beatlesów Day Tripper. To nagranie pochodziło z kompilacji Celluloid, The Celluloid Records Story, 1979-87. Różne nagrania, niekiedy fascynujące, nietuzinkowe. Pod tytuł tej kompilacji to Change the Beat, Celluloid. I jeszcze jeden utwór z tej czarnej płyty za chwilę w kąciku. Chwila dla winyla. To Ferdinand, ale nie Franz Ferdinand, tylko dużo starszy Ferdinand. Tak, tak, gramy dalej z winyla. Kolejny utwór na tej składance. Trochę się tu nie dogadaliśmy, ale po prostu niech sobie leci winyl i za chwilę ten utwór, który zapowiedziałem, się po prostu pojawi, a ja po prostu przestanę mówić. I to był tytuł, Tele Aprela Meteo, Ferdinand z albumu Change the Beat Celluloid, nagrania z lat 1979-1987. Nie zatrzymujemy płyty czarnej winylowej, to chwila dla winyla w audycji Nocny Przegląd Myśli i utwór trzeci z tej niesamowitej kompilacji wydanej przez oficynę Strat. To Mathematics Moderne, disco rough, to utwór. była chwila dla winyla. Do tego albumu jeszcze wrócimy w trójce, być może w audycji Od Panka do Franka, ale na razie zostawiamy nagrania z Celluloid Records, a bierzemy polskie nagrania. Taki zespół i piosenka Jeszcze mi mała zapłacisz. Polskie nagrania z albumu Szamotuły Jeszcze mi mała zapłacisz. Państwo przyznają, że groove był ciekawy w tej piosence, a za chwilę groove będzie jeszcze ciekawszy, ponieważ zagra Wojtek Mazolewski kwintet z udziałem Fisza w trójce. Utwór Syrop. Muzyką używamy jej jak paliwa, tak jak Koran Al-Fatiha. Muzyka otwiera nam dzień. Uczymy się jej jak nowego języka, strumień świadomości, co wibruje jak sita. Wprawia nas w ciągły ruch, jak salsa na Karaibach. Jesteśmy wtedy małymi chłopcami, potrafimy fruwać, lecieć prosto w nowy wymiar. Jesteśmy niewinnymi czarodziejami, muzyka jest wszędzie. Jest naszym błogosławieństwem, jest też naszym przekleństwem. 10 lat, ale nie samotności. Śmignęło szybciej niż szalony pościg. Trójka Baksa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak bata. Syrop.

nami Wojtek Mazolewski Quintet z Fiszem i utwór Syrop. Potem Dobry Czas, no i to byli Temski Syrop i Beata Orbik. Taka sytuacja, a teraz Raz otworzę. I Natural Mystic w audycji Nocny Przegląd Myśli w Trójce. raz to otworzę, no ale trochę zamknę już ten kawałek zespołu Natural Mystic i dziękuję za ostatnie dwie godziny w Trójce. Audycję realizował Maciek Załęcki, ja nazywam się Radosław Okrasko. Za chwilę zmienię adres z trójkowego na domowy, a Państwa pożegnam utworem zespołu Not. Zmienię adres, zmienię imię. Do usłyszenia.